на моето детство, една ми е любимата. На двора цялото семейство сме под зелената сма. Било е някоя неделя, тогава правехме така. Разговори, смях, вечеря под зелената сма. Старата сма на двора, колко много спомени. Боже, ако може тя да проговори, сладко ще те простълви. Старата сма на двора още ти е същата. Сянката под нея с моите близки хора, там забравен за света. Здраве след години, едно хлапе да тича тук. И нови спомени любими да се родят с моя внук. И както мен в моето детство, той да усеща пак това. Най-щастливото семейство фото смата се събра. Старата сма на двора, колко много спомени. Боже, ако може тя да проговори, сладко ще те простълви. Старата сма на двора още си е същата. Сянката под нея с моите близки хора, там забравен за света. Старата сма на двора, колко много спомени. Боже, ако може тя да проговори, сладко ще те простълзи. Старата сма на двора още си е същата. Сянката под нея с моите близки хора, там за